Trójka, Polskie Radio, środa, pierwszy dzień listopada, jest 12. Serwis Trójki, Romuald Wójcik. Tradycyjne kwesty na polskich cmentarzach w Dniu Wszystkich Świętych. Na warszawskich Powązkach jest nasz reporter. Nasi dyplomaci robią wszystko, aby pomóc Polakom, którzy utknęli na Bliskim Wschodzie, pisze szef MSZ. 17 grudnia w Serbii odbędą się wybory i parlamentarne, i samorządowe. Dzień Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny to czas, gdy w szczególny sposób wspominamy naszych zmarłych bliskich i wszystkich tych, którzy odeszli. To czas, w którym także odwiedzamy cmentarze. Przy Starych Powązkach w Warszawie jest Przemysław Lis. Przy zabytkowej nekropolii tłum powoli gęstnieje. Tłoczno robi się też w cmentarnych aekach. Jest także zdecydowanie więcej samochodów. Są tu warszawiacy, ale nie brakuje także gości spoza stolicy. Ludzie, z którymi rozmawiałem, podkreślają, że Stare Powązki to miejsce bardzo ważne na mapie stolicy. Pełne historii, zarówno tej wielkiej, jak i historii zwykłych ludzi. Pani Anna, która przyszła na Stare Powązki razem z najbliższymi, podkreśla także, że wyjątkowy jest również Dzień Wszystkich Świętych. Skupiamy się oczywiście na wszystkich, których kochaliśmy, a którzy umarli, ale też jest to bardzo rodzinne święto, bo spotykamy się z tymi, którzy żyją, możemy wspominać razem z nimi. To jest naprawdę miłe przeżycie. Jak co roku od blisko 50 lat na Starych Powązkach trwa kwesta na rzecz odnowy zabytkowych nagrobków oraz na rzecz cmentarza na Rossie. W tym roku łącznie kwestuje ponad 300 osób. Mówił Przemek Lis, dziękujemy za relację. Kwesta organizowana jest nie tylko na najsłynniejszym cmentarzu w Polsce, ale także na największym. Po raz 20. datki zbiera Stowarzyszenie na rzecz Cmentarza Centralnego w Szczecinie. Pieniądze przeznaczymy na odnowienie zabytkowych nagrobków, mówi prezes stowarzyszenia Maciej Słonimski. Parę razy się zdarzyło, że troszeczkę zabrakło pieniędzy na dokończenie renowacji zabytkowych nagrobków. Chcielibyśmy po prostu te braki uzupełnić. Cmentarz Centralny w Szczecinie powstał w 1901 roku. Jest największą nekropolią w Polsce. Policja ostrzega przed złodziejami pojawiającymi się na cmentarzach i w miejscach, gdzie przebywa wiele osób. Przestępcy korzystają z zamieszania i roztargnienia, jakie w Dniu Wszystkich Świętych często towarzyszy osobom odwiedzającym groby swoich bliskich. Rzecznik komendanta Policji w Rzeszowie, komisarz Piotr Wojtunik, przypomina kilka podstawowych zasad ostrożności. Pamiętajmy, by nie zabierać ze sobą dużych kwot pieniędzy. Jeżeli już takie pieniążki zabieramy, najlepiej rozłóżmy je na kilka mniejszych sum po to, aby w przypadku, kiedy padniemy ofiarą kieszonkowca, nie stracić całej sumy. Jeżeli mamy ze sobą takie przedmioty jak plecak, saszetka czy torebka, nie pozostawiajmy go bez nadzoru. Pamiętajmy, że to okazja czyni złodzieja. Aby zniechęcić przestępców, policja wysyła w okolice cmentarzy także funkcjonariuszy prewencji oraz pionu kryminalnego. Obie strony konfliktu w Gazie powinny natychmiast zaprzestać działań wojennych i umożliwić ludności cywilnej bezpieczne opuszczenie strefy Gazy, napisał w mediach społecznościowych minister spraw zagranicznych. Zbigniew Rau podkreślił, że polscy dyplomaci robią wszystko, aby pomóc przybywającym tam Polakom w wydostaniu się ze strefy działań wojennych. Armia izraelska poinformowała dziś o uderzeniu w ponad 11 tysięcy celów w strefie Gazy od momentu wybuchu wojny zapoczątkowanej przez atak Hamasu z 7 października. Według podległego Hamasowi Ministerstwa Zdrowia od początku wojny w strefie Gazy zginęło prawie 8,5 tysiąca Palestyńczyków. 17 grudnia w Serbii odbędą się podwójne wybory. Rano prezydent rozwiązał parlament i rozpisał nową elekcję. W tym samym czasie szef Zgromadzenia Narodowego zdecydował o przeprowadzeniu razem z parlamentarnymi wyborów samorządowych. Prezydent Serbii już kilka dni temu zapowiedział, że przyspieszone wybory do jednoizbowego parlamentu odbędą się 17 grudnia. Wniosek o skrócenie kadencji Zgromadzenia Narodowego złożyła w poniedziałek serbska premier Ana Brnabić. Prawdopodobnie liczy, że obecna koalicja powiększy swoje posiadanie w izbie, bo we wniosku napisała m.in., że wybory zmniejszą napięcie między przeciwstawnymi opcjami. Ta kampania jest okazją do zaprezentowania w cywilizowany sposób różnych idei, programów i polityk, które powinny ze sobą konkurować, ale które nigdy nie będą zagrażać naszemu państwu, interesom ludzi i narodu, powiedział w orędziu do narodu prezydent Serbii Aleksandar Vučić. Poprzednie wybory odbyły się na początku zeszłego roku, ale parlament zaczął działać dopiero rok temu. Zła sytuacja gospodarcza, problemy z bezpieczeństwem, a także konflikt z Kosowem sprawiły, że serbska władza zdecydowała się na przyspieszone wybory. Także dziś rano przewodniczący Zgromadzenia Narodowego Władimir Orlić ogłosił, że tego samego dnia odbędą się wybory do rad miejskich i gminnych, a także na prezydentów kilkunastu największych serbskich miast, w tym stolicy Belgradu. Piotr Piętka, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pogoda też zachęca, by wybrać się do bliskich na groby. Chwilami może kropić jeszcze na zachodzie i na południu. Na ogół powyżej 10 stopni. Najcieplej we Wrocławiu do 15, najchłodniej w Koszalinie 8. Jutro, proszę Państwa, jeszcze cieplej, więcej słońca, no i nie powinno padać. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trójka niezapomnianych w programie trzecim jeszcze przez godzinę. Wspominamy grając ich utwory muzyków, którzy odeszli w tym roku. Ale Państwo możecie zapalić świeczkę każdemu artyście. 227 trójek. Była Tina z Davidem Bowiem. To teraz z... A zresztą sama zapowie. He's really cute, you know? It's really good, also. Matter of fact, I brought him along. We did a song together called It's Only Love. I think I'll bring him out now. By the way, his name is Brian. Więcej wersji koncertowych co niedzielę po 20 w audycji Trójka Live. Warto przypomnieć, zapraszam w imieniu Michała Grabkowskiego. Tinę pożegnaliśmy 24 maja. 227 trójek. Ja wspominam oczywiście Tadeusza Nalepę, bo siedzę w losie cały czas. Lidla i innych. Proszę zapalać te świeczki na antenie Trójki do 13. Macie Państwo czas. 227 trójek. To teraz inny duet. Seal i Jeff Beck. Jeff zmarł na samym początku roku, 10 stycznia. You dress so fine. You even threw the bombs of dime in your prime. Didn't you? Heard our people call and say, beware, doll, you're bound to fall. But you thought they were wrong. Kidding you? You used to laugh about. Everybody that was hanging out. Now you don't talk so loud. And look at you now, you don't seem so proud about having to be scrounging for your name. You know that you only ever used to get juice and egg. Well, now nobody ever taught you how to live on the street. And now you find that you're gonna have to get used to it. Shoulder A, Siamese cat. they're drinking, thinking that they've that they got it made. Yeah, now exchanging all kinds of precious gifts and things. You better take that diamond ring and you better. Grań rozpływa się w uszach, gitara Jeff Beck. Komu zapalamy świeczkę tym razem? 227 trójek? Wspominam mojego ulubionego artystę Michaela Jacksona. Michael, to już 14 lat, a niecały miesiąc temu dotarła wiadomość, że zmarł klawiszowiec Kultu w zespole od 82 roku, Janusz Grudziński. Zatem, no w trójce to już słychać, ponownie Kult, tym razem Arachia.

Zapraszamy do reklamy. Dla wszystkich, którzy marzą o szerokopasmowym internecie, ale jak dotąd im się nie poszczęściło. Ministerstwo Cyfryzacji uruchomiło portal internet.gov.pl, który pozwala nie tylko sprawdzić aktualne możliwości szerokopasmowego dostępu, ale także poznać plany dla swojej lokalizacji, a nawet zgłosić potrzebę uruchomienia łącza. Wejdź już dziś na internet.gov.pl. Szybka sieć dla całej Polski. Projekt dofinansowany ze środków Funduszu Szerokopasmowego, realizowany we współpracy z Instytutem Łączności, Państwowym Instytutem Badawczym. Uczucie pełności, przelewanie w brzuchu. Przy nietolerancji laktozy pomógł mi LactoControl. Unikałem nabiału jak ognia, a teraz mam LactoControl. Nie wiedziałem, że to takie proste. Masz trudności z trawieniem laktozy? Sięgnij przed posiłkiem po suplement diety LactoControl. LactoControl zawiera naturalny enzym laktazę, niezbędny do trawienia laktozy zawartej w mleku. Dzięki temu chroni przed przykrymi dolegliwościami jelitowymi. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowid. Żegnamy reklamy. 29 minut po 12 jest Radio Nawigator Trójki i jest Anna Hardej. Dzień dobry jeszcze raz. Zaczynamy od A6 pomiędzy węzłami Klucz i Podjuchy. Na 12 kilometrze samochód osobowy uderzył w bariery i zamknięty jest jeden pas w kierunku Gdańska. Teraz A2 pomiędzy węzłami Trzciel i Nowy Tomyśl. Na 101 kilometrze wywrócił się samochód ciężarowy i zamknięta jest jezdnia w kierunku Warszawy. Cztery samochody zderzyły się na drodze krajowej numer 10, odcinek Toruń-Płońsk. To jest na 392 kilometrze. Tutaj mamy ruch naprzemienny. Jedna osoba została ranna w tym wypadku. Teraz przenosimy się do Wrocławia. Jest korek na dojeździe do cmentarza Osobowickiego. To jest na drodze wojewódzkiej 342. Korek mamy też we Wrocławiu na drodze krajowej 94 w obu kierunkach przy Parku Leśnickim. No i stoją też kierowcy na drodze 29 na odcinku Połupin-Krosno-Odrzańskie. Kolejny radionawigator Trójki za godzinę, to teraz muzycznie pojedziemy absolutnie bez przeszkód. Lynyrd Skynyrd, Traveling Man, Grega Rossingtona, gitarzysta i współzałożyciela zespołu, pożegnaliśmy 5 marca. Moving around from town to town is what makes 26 minut do 13. Program Trzeci Polskiego Radia, Trójka Niezapomnianych. O kim jeszcze warto należy pamiętać? 227 Trójek. Ja mam nadzieję, że nie zapomnieliście o największej gwieździe, czyli Davidzie Bowie. Był już z Tiną, śpiewali Tonight. Tymczasem, zresztą Tina jeszcze usłyszymy. Na razie grupa The Smith, czyli Andy Rourke, basista zespołu, odszedł 19 maja. 15 minut i będzie punktualnie 13. 2-2, 7 trójek. Słyszałem wszyscy dzisiaj, kogo chciałbym usłyszeć, ale nie słyszałem Andrzeja Załuchy. I chciałbym go dzisiaj usłyszeć, bo uważam, że był to wielki artysta. A, to jest jasne, ale tylko, że dzisiaj w audycji trójka niezapomnianych muzyk artystów, którzy odeszli w tym roku. To jeszcze raz Tina Turner. I tutaj przypomina się również, że była aktorką Mad Max pod kopułą gromu, czyli w trójce teraz We Don't Need Another Hero. Polskiego Radia. Thank you. 16 lipca, a o kim jeszcze warto pamiętać? 227 trójek. Bark Shelley, Budgie. Wspomniał ktoś o nim, wokalista, basista zespołu Budgie. Płyty tego zespołu w latach, nie wiem, 80. to były najdroższe płyty na Szaderplatzu w Katowicach. Brett van Parens między innymi, oczywiście, że pamiętamy. To jeszcze w duetach Sinet i Peter Gabriel, później Ozzy i Jeff Beck. Jeff 10 stycznia, Sinet 26 lipca. Za 10 minut serwis trójki, po 13 Katarzyna Cygler i trójka do trzeciej. To my już dziękujemy. Maciej Załęcki, realizacja, Bartosz Bielecki, łączność, Michał Żołądkowski, prowadzenie. From the start.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.